Zielnik apteczny dostępny w aptekach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 dzień czerwca, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy w wielu miejscach mają pełne ręce pracy z powodu burz, które przechodzą nad Polską. W Petersburgu coraz więcej biało-czerwonych flag. Jutro zagramy tam w piłkarskich Mistrzostwach Europy mecz o wszystko ze Szwecją. Jutro tylko wygrana. Nie wolno już tej szansy zaprzepaścić. Musimy wygrać, wychodzimy z grupy i lecimy dalej. Unijny certyfikat covidowy jest już dostępny w aplikacji mobilnych. Burze nad Polską, tylko w Wielkopolsce. Z powodu ulew strażacy wyjeżdżali prawie 2000 razy. Najpoważniejsza sytuacja jest w Poznaniu, gdzie woda zalała wiele ulic. Żywioł daje się we znaki także w Małopolsce. Tam do tej pory straż interweniowała prawie 200 razy. Najczęściej w Krakowie i okolicznych miejscowościach, mówi Sebastian Woźniak z Małopolskiej Straży. W głównej mierze te zgłoszenia dotyczą połamanych gałęzi i drzew stwarzających zagrożenie bądź blokujących przejezdność dróg lokalnych. Odnotowaliśmy również zgłoszenia dotyczące zgadkanych przepustów, w wyniku których tworzą się rozlewiska na drogach powodujące również zagrożenie. Mamy informacje również o zalanych piwnicach i garażach. Służby apelują o zachowanie ostrożności. Burzom towarzyszą silne podmuchy wiatru. Obecnie ulewy przemieszczają się na wschód kraju. Teraz krótko najnowsze informacje z Euro. Po pierwszej połowie Chorwacja remisuje ze Szkocją 1-1, zaś w meczu Anglii z Czechami jest 1-0. Tymczasem już jutro dowiemy się, czy biało-czerwoni awansują do kolejnej części turnieju. W Petersburgu zagramy ze Szwecją. Na miejscu jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Kibice z Polski docierają do Petersburga od dwóch dni. Jedni samochodami, inni samolotami. Dziś wieczorem zgromadzili się przed hotelem Astoria i śpiewem powitali piłkarską reprezentację. Gramy u siebie! Polacy, gramy u siebie! Polscy fani futbolu są optymistycznie nastawieni przed meczem ze Szwecją. Jutro tylko wygrana. Nie wolno już tej szansy zaprzepaścić. Musimy wygrać, wychodzimy z grupy i lecimy dalej. Kibicom towarzyszą na ulicach Petersburga polscy policjanci z Komendy Głównej w Warszawie. Podinspektor Wojciech Dobrowolski powiedział Polskiemu Radiu, że funkcjonariusze pójdą z kibicami na stadion i zasiądą na trybunach. Petersburg, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przypomnijmy, że najnowsze informacje o euro znajdą Państwo w specjalnym serwisie dostępnym na portalu polskieradio24.pl. Unijny certyfikat covidowy jest już dostępny w aplikacji mobilnej Moje IKP i można go mieć w telefonie lub na tablecie. Certyfikat to oficjalny dokument, który pokazujemy podczas kontroli granicznej. Jest dużym ułatwieniem, zwłaszcza podczas wakacyjnych podróży. Wystarczy otworzyć aplikację i podać kod do zeskanowania, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jest to bardzo prosta czynność. Musimy się zalogować do strony mObywatel i tam jest pewna zakładka do pobrania tego certyfikatu. Oczywiście powinniśmy mieć profil zaufany lub przez swój bank możemy to zrobić. Bardzo prosta czynność, kilka minut i mamy na swoim smartfonie tą informację w języku polskim, w języku angielskim. Certyfikat można też pobrać i zapisać w postaci pliku PDF na swoim telefonie. Na koniec jeszcze zagranica. Białe brytyjskie dzieci z klasy pracującej to grupa, która w angielskim systemie edukacji radzi sobie najgorzej. Tak wynika z raportu Izby Gmin, w którym czytamy, że przez dekady kolejne rządy, w tym obecny, zrobiły za mało, by zlikwidować bariery klasowe. Raport spowodował duże zamieszanie na wyspach. Dlaczego? O tym Adam Dąbrowski. Autorzy mówią o skandalu i niesprawiedliwości. Statystycznie spośród białych 15-latków potem na uniwersytet trafia 13% chłopców. Dla tych pochodzenia chińskiego to 66%. Różnice są uderzające. Mówi profesor Matthew Goodwin z University of Kent. To efekt barier klasowych, ale także regionalnych nierówności. W miejscach, gdzie dominuje biała klasa pracująca, często szkoły bywają gorsze niż na przykład w Londynie, gdzie najbiedniejsi z różnych grup etnicznych mogą zwykle liczyć na lepszy standard. A szef komisji, konserwatysta Robert Halfon, krytykuje też używanie pojęcia biały przywilej. To niedorzeczne sugerować wykluczonym białym ludziom, których tak wielu jest w moim okręgu, że cieszą się takim przywilejem. Ostrzega BBC Polityk. Raport nie kwestionuje